ګردا پزماکا کې مست مست ان الله یقینا الله تعالی لا يحب نفحي كل مختال احري او تکبر ګونګه بحور لوی ګونګه وقصدا بیمی مشیگا او میان روی کوا پچال خبل کے پتلو خبلو کے وغزز من صوتک او قد سادا آواز بل الا انکر اللہ سواتی یقیناً ډېر ناکارا د آوازونو نه لصوت الحمیر خامخا آواز د خر دی الم ترو آیا تاسو نوینئ ان الله چې یقیناً الله تعالی سخر لکم کار کې لګولی دی تاسو له ما فی السماوات آتا چی دی فاسمانونو کے و ما فی الارض او آتا چی دی فزمکا کے و اسبغا علیکم او ربر سی رکڑی دی پتاسو باندی نعمہو نعمدن اخفل ظاهرتم و باطنا اخکارا او پٹا و من الناس او زنی دخلقنا من آغسوگ دی یو جادلو فی اللہ کہ جگڑا کئی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی بغیر علم بیدس علمنا ولا هدن او بید هدایتنا ولا کتاب منیر او بید کتاب روحانا و اذا کیل لهم او کلا چوول شدید اتبعو چوول گئی ما دعا سبسی انزل اللہ شرالی گلی دی اللہ تعالی خالو نوائی دی بل نتبعو بلکی منگا روانیو لگی دلیو ما دعا سبسی وجدنا علیه کی مندلی دی منگا پاغی باندی آبا انا مشران خل اولو کان الشیطانو اگر کوئی شیطان یدعوهم چرا بللی آئی الی عذاب السعیر عذاب سوزون کی دا وَمَنْ يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَعَسُوْكَ شِكِيدِ وَعَسْوَلَا عَسُوْكَ كِتَابِ دَارِكِ اَخْبَرْزَان إِلَى اللَّهِ دُحُكَمْ دَاللَّهِ تَعْلَى وَهُوَ مُحْسِنُ الْعَوَعَلَّهِ چی دے تابداروی دا سنتو دا پیغمبر پاکا دے سمسکان دو یکینان چی منگلی اولا بولی بل عروت الوسکا بکڑی مضبوطا باندی و الاللہ او خاص اللہ تعالی دا عاقبت الامور انجام دے دٹولو کارونو ومن کفرا او آچا چے انکارو کا فلا يحزنك نو غم کې وانه چيتا کفر کفر داوا الینا مرجعهم مغددی واپس کې دل دی فننبئهم نو خبر باور کوزیدا بما عملو باغ عملونو چدی کړی دی ان الله یقینا الله تعالی علیم بذات الصدور ویا دے پرازنو دسینو باندے نمت اوہم فائدہ بور گدائتا قلیلا لگا ہوندے سمم ندتر لہم بیابا فریشانا راکا گدائی الہ عذاب الغلیظ عذاب سختا سورت لقمان کی رد شرک کئی فدری قسم دلائل سرا دلائل عقلی ذکر کئی دلائل نقلی ذکر کئی دارنگی دلیل وحی ذکر کئی فاسباد توحید او رد شرک لکه دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت لقمان حکیم چه آغا خپل بچی دا پا ډیر حکیمانا انداز کې نصیحتونه کئی پا آغا نصیحتونو کې د ټول لړمبانی خبره شکم کئی دا کئی چه لا تو شرک باللہ بچوڑیا دا اللہ سرا شرک مپیدا کوا ذکا چه ان شرک لظلم العظیم یقینا شرک خام خادر لو ظلم دے او یقینا چه دے کارون کولو والا اللہ رب العزت دے او دا اللہ تعالی دا کارونو نسبتا چکلا غیر بکینو دا ظلم دے یو ځای کې یو انسان ډیر ښه کار کړی ډیر د ایمانداری او د دیانتداری کار کړی او ته لګی دا په ځای دا غفای کاربانی دا برچا تختی لگین و ابو وش ظالمان دی کار ما کرده او تختی پی دا برچا لگی سمر ظلم اوکا دا کر در لیلاجو که او اللہ تبارکو دالا در لاش بادر کرا او تا دا آگی دا کر کو مخ کیوائی چی دا زبلانی دا کر را تلو دا اپا دا ابر دا کر یادی نابو چه ظالما علاج در لما کرده او یادی بل سوکا نشی دا اللہ تبارک و تعالی کم نعمدنوی او کم احسانات وی دا غیر نسبتا دا غیر دا گی چه دا دا پلانی سے برکت دی او دا پا من بانده چا نظر ده او کلوی سب تمارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یقیناً چلاڑی لو ظلم ده دا اللہ یو سبت دا خدایی اب بل چا کے منل یقیناً چلاڑی لو ظلم ده بیا آغا لکمان حکیم بل بچی دا وای چې بچیا یو عمل چې کې نو کاوه د ډېر زیات معمولی غني او دا دې ذهن کې وي چې زمړا کدا کار مې وکړو سچل دی بدی ورو ورو خبرو باندې الله جل سزا باندې ورګي او عمل دی دم عمولی گرنی اسبکی گرنی اللہ تبارک و تعالی وی چی عمل لکڑ دی که عرص مر دی که در دیر وڑوکی نا وڑوکی وی دسبک نسبک عمل وی و اللہ رب العزت وی زمان پٹی گی نا دی قیامت بر دی چی کلا دا اللہ عدالت کی ادرے گی دو وڑوکی نا وڑوکی عمل با دی دستر کو وڑان دی وی اللہ بردا روڑان دی کڑی بیا بیووی نی حضرت لقمان حکیم وی یا بنیا اے بچوڑیا اللہ ایل تکوم اسکال حبتن یکنن دا عمل کچری وی با برا برید یوی دانی مل خرد لینا دوری اوری یو خود شرشم و دانی یو دوری دا دوری دانی دوری دانا دا شرشم و دانی ننورم وڑی نیو خود بده مانا باندی کدا عمل دی دیر زیاد وڑو که وی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ خَيْرًا يَرَى چاکا با اندازا دی یوی زرے عمل کڑے بھی نیکا دی قیامت برد بھی ہوئی نی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ خَيْرًا يَرَى او چاکا یو بد ناکار عمل دی یو زرے برابر کڑے بھی نو اللہ تبارک و تعالی وی دی قیامت پر ازبانی بے ہووی نی دانے را چیر دا عمل خوڑوکے ہو نو دے با کی دے شی شمارہ کرانی شی گناہ دے بس چیتا مڑا دا تمرا وارو وارو گناہونا داو دا ارچانا کی اور توالے کا داکار مکوا یرا مڑا تمرا پاک سوک کی دے شی یا سادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتا پوست کو دلوئے او دوڑو کی گناہ پا بارا کی اغور دوئے چیو گناہ در نوشا پزڑا مازور پوچ شا چو او ہو دا ہما دا اللہ تعالیٰ نا فرمانی اکڑا باغیز تو ما نشوئے پریشان شوئے خفا شوئے پرد بوج راغے دادا اللہ پا نزبانی اوڑو کے گناہ دے یو گناہ دے اوڑا اتاو ایزا مڑا گا خو اوڑو کے گناہ دے دادا اللہ پا نزبانی لوگ گناہ دے دے انسان ذہن دے انسان سوچ دے انسان دل و دماغ آغا گناہ وڑوکے کئیوں او گناہ لویئیوں زمان کا تول گناہ ونلوشو زمان کا لوی گناہ وشی نمانگو زمان دا تول دنیا لگیا دا گناہ ونوکے اختلا سوک دمرا پاک کی دیشی آغا گناہ لوی گناہ دے زکا تم معمولیوں کرنا وڑوکے گناہ او لوی گناہ گناہ یو وڑوکے نشتے آر گناہ لوی دے خوی یو گناہ دبل گناہ پا نسبت بانی وڑوکے لکا شرک شرین دکتور لوی گناہ دے یو سڑے درو وائن درو ام لوی گناہ دے و دا درو وائن لدے شرک نا وڑوکے گناہ دے دا پا دے مانا باندے دا بدی حساب باندی یو گناہ دا بل پا نسبت بانی اوڑو گئی یو گناہ دا بل پا نسبت بانی لوی گناہونا ٹول لوی گناہونا دی چی اللہ منع کرے دا دا اللہ نبی منع کرے دا نو کم لینا اوڑو گئی شا بس مکاو دا کار چی اللہ وی مکاو او دی گئی نو لوی گناہ دی تا اللہ نبی وی مکاو دا کار دے کے لوی گناہ دے. اللہ رب العزت وی دا عمل دے جو لقمان حکیم قول حکایتن نقل گئی کہ دا عمل دے ان تکو فجریوی مسکال حبتن برابری دیوی دانی من خردلن دوری یعنی دے معمولی گرنے تیس بگرنے او بیا دا گناہ دا عمل دے دا سزا کے گرنے چی انتہائی پٹوی ایچ چاہتے پتن لگی پتا کل بی سخرتن بسویا پا گٹا کی دن لگی چی آگ گٹی تا ندر وازوی نو تا کڑکی وی نو تا سنے وی او باقی چی دن لگی بیام دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا نپٹی گی دا عمل بدر دا قیامت پر از اللہ رانی محدبے کی ذرہ دا گناہ دکڑو دا عمل دکڑو دا کار دکڑو او بی سماواتی او بی لاردی یا بی باسمانو کی یا بی بزمکا کی کی آتی بی اللہ رات للو کئی باغی سرا اللہ تعالی اللہ بیل دوران دراولی جسنت آغا اخفل عمل ہوئی نی ستازین کے خدا ہو بچے دو قرآن تا متوجی شیخان تو قرآن تا بچے ناسی بس بیا قرآن تا متوجی ہو سی گنینو درس بڑھو ختم جی دوستا وفتا اندلگی چیارا دی درس کی سو بیلی شو قرآن تا گوڑی الفاظ تا گوڑی دی لاس سارا دی خبوس سارا دی سیزون سارا مئی دیگیا دستا سر دکاروان دمرا قربانی مو کڑی دا زان مو کڑولی دی رامن دی موالی دی قرآن پسی دا اولو دی کارن دی پرشتی دا لی دا رحمت و دا مغفرت دا وانانی والی پرشتی دا نگیر چاپی دا اولاری دی شکولی دا نگرو کڑی دی اللہ تعالیٰ دا لفغاش بانی پرشتو دا تذکرہ کئی قرآن کے کار نہ دے سکرم متوجی قرآن دو سیدوں میں برطا خیر و فائدہ دے رہا ملاوی شیطان روانے کئی آگا انسان توجہ کنوڑی چکل انسان دا اللہ تعالی عدالت کی اولاری عودت اخبلا ملنامہ ملاوشی ار آگا عمل چدکڑ دے کپڑے کڑے دے کفکارے کڑے دے ایچ چاہ تا پتہ نوا یو دے تے خبرو دو وڑو کے نا وڑو کے عملو اللہ رب العزت وائی چکلو تا ملنامہ ملوشی دیوائی مال عادل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا إلا أخطاء أغمى چه ده وڑوك نا وڑوك گناه گانا أغب جم ده أغمى چه لوئ گناه گانا أغب جم ده إس چه نده بريخه يأتي به الله حدیث کے رازی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وائی یو انسان یو عملو کی و یو داس گٹ کے دن را گٹ گٹ ہو گئی یا نہیں گنا یو گٹ اوی او یو گٹی یو کانے تو یو دا سے گٹا کے دن را چی آغیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی ندر وازوی نو تا کڑکی وی نو تا سورے وی او فاغی کے دن را دے عملو کی اللہ تبارک و تعالیٰ بے پخل کو بانی اخکارا گئی دیر دانا وائی که دا گناہ دا عمل ما پڑو کو دینا بخلق نا خبری اللہ انسان لمکور کی یو گناہ دیو کی اللہ والا پردہ ساتی دی بیاو لگی یار خلق رانا خبری گی نا بل گناو اوس آغا گنا بیاو بیا دی خلق خبر نشی اللہ و لپردو سا دی چی بیاو کی اللہ و ایدر بی حیاء انسان خان ایدر بی حیاء ایمان لپردو سا دلا خود بیلکل پخفل عزت و حیاء نبوئی گی او عمل بول اللہ تعالیٰ پو مخلوق بانی سامرکی دین و اللہ تعالیٰ مخلوق خبری حدیث دن ابی صلی اللہ علیہ وسلم دے چی دا سے پڑھ زائکن دے عمل کئی گا نا دا بولم اللہ تعالیٰ پو مخلوق بانی سرگندی لکمانی کی مخبر بچی دوائی بچے بنا چکین و دا سے زائکو کا چه الدی دا اللہ تعالی نوینی یعنی حیاء دا اللہ نکوا دا اللہ نا حیاء کل بکار دی ممکن چا پی رو گورو جس حکم وینی نا تو گناہو تو گناہ جسمو نا دی یا گناہ کرو دیو سڑی مخ کی و آغا پا آغا سیس کو یعنی نمونگو دے پی نکوئی گی نزدہ کار کو نو دیکھو پہ نہ پوئی گی اللہ خو پہ پوئی گی کہا نو چی کم ذات تے نہ منع کرے دا نو دا آغی ذات نہ حیاؤ کا آغی ذات نہ حیاؤ کا اللہ دیکھ رہا ہے نکلی گا نہ بلا ہوا ہے چی اللہ دیکھ رہا ہے ستا مکہ ہوا تکا زمان منگا دیو پینزو کارو دو بچینا جو سمرا حیاء کو او دمرا منگا خبت رب نا اوکڑا کانا نو ام بزمونگا کاتا برابرش ما شمرا غلی لوخ راوڑی کورت را غلی پی یوڑی دی کورنا زنانا داغی ما شمنا تکام بے پناشی دو پیو کبو آشی ولی لاغم خاما خولی ناشی خراب یو وی دی کنا داوانا شرمی کی اس کمزاد چه منع کڑے دا غلن شرمی دی اللہ و تبوری دی آگونا کئی داوانا سے آئی آگونا من دبل دستر و نزان پتاو چه بد را تا نگور شتا گناو کم اللہ رب العزت چه دا آغانا یو ذره دا کائنات ندا پتا یو ذره دا کائنات دا آغانا ندا پتا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سورت سبا و بوری وشتم زبارہ سورت احزاب پسی سورت احزاب پسی سورت سبا وشتم زبارہ کی درین نمائیاتو گو رئی دید آخری سا لا یعزبو عنو مسکال ذرتن نپٹی گی دا اللہ تعالینا ننپٹا دا اللہ تعالینا و برابری دا یوی ذری بسماواتی ولا پلاردی فاسمانو لکی او نابض مککی ولا ازغرو من ذالکا او نیو دیر وڑکی سیز دی زرینا زرینا مڑکی گا زرانا زشی دی بیا جد زرینا لڑکی چا بلا سی نو ایٹم چیدنو دا یو زرانا او دا ایٹم چی کمی اسی دی الیکران پروٹان نیوٹران او دا غیر نوڑی دی نو تب ایچی دنو پا انتہائی باریکو مایکروسکوپ بانے گوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ تا پڑا گا دی وَلَا اَكْبَرُ اَوْنِيَوْ لُوِسِزُ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ مگر وی آغا پا علم دا اللہ تعالیٰ کے ایس یو شید اللہ دا علم نا پڑھنیش دے اللہ تعالیٰ دا پڑھا گا دے یاد بے اللہ راغلل با کئی باغ سرا اللہ تعالی زکا چھے ان اللہ لطیبن یقیناً اللہ تعالی بارک بندے انتہائی نازک سیزونا کیا انسانانو تا پا انتہائی بارک و آلاتو بانے ام دیر پکرانا پنظر رازی دا آغی دا ذراتونا اللہ تبارک و تعالی خبردار دے لطیبن بارک بندے خبیر خبردار دے اللہ خبردار دے آریو سیزنا نور پسیو ایا بنیا اے بچڑیا اکیم سوالاتا قائم و مزر مز قائمول سمانا قائمول مانا خو ادراول مز ادرو مز بسنگ ادرے مز خو جسم نشتے جو هر ہونے دے مادہ نگا یو عمل دے ادرے بسنگا مراتینا قائمول قائمول سمانا پخپل ٹیم کول تاغید فرائضو واجبو سنتو مستحباتو خیال ساتل داغی ارکان پا صحیح طریقہ بانے ادا کول او فریضہ دا نو دانگرل اسامیل برابر شو اوزگاری نموز بکے اچھے دا اوزگاری نموز بکے دا موز کول ندی دا سی عدد تے موز چلے دادر بانی فرض دے او فرض داغی ادائیگی لازم دا ضروری دا که ار سمرم ضروری کار دیو دو موز نا زیاد ضرورنیش نیشی کرے ضروری نا ضروری کار با پریدی اموز بکے پا ٹیم بیکے تو صحیح طریقہ بیکے دانا چه زین دی جرینو آغا دی کرکٹ پا میچ کیا نخده دی او دی پا لبادان جرینو آکا تا پورتا کی کائی مول مکمل توجو سرا خوشو او خوزو سرا باقاعدہ تعدیل ارگان پا وقت بانده دی فرائض و واجب و سند و مستحبات و پورا پورا خیال ساتن دا موز کائی مولی اکیم سوالاتا پابندی که ودموزو وامر بالمعروبی او حکم کوا پا معروب معروب سشی ده ار آغشه چه آج شریعت که معلوم وی او دا آغیب کولو بانی شریعت که دلیل موجودی او دا اللہ کتاب او دا اللہ نبی دا غید و وینا او دا غید و قول و حکم کڑی او معروف دے حق وینا کوا وامر بالمعروبی و حکم کوا پا حق حق سرا چه حق وینا کی حق وینا کوا حق وایا خلقو دا وانا عن المنکر منکر سنوائی ار آغشه چه آغش شریعت که ناشناوی دا آغی پا کولو بانی پا شریعت که سدلیل نوی لکا بدعاتا یا شریعت که دا آغی دا کولو حکم وی خطا دا آغی پا ادا کولو که دا آغی دا حدودو نتجاوز که لکا ذکر کول عبادت دے خطر بتاو تاوبانی ذکر کے نو بیدات دینا جوڑ کر بیدات دینا جوڑ کر نو دا سے کمی ہوشے جا شریعت کے داغے یا حکم نوی یا ہوکے یا آغان پناشنا او بدل طریقہ بانی کے یاداوی چی دا آغی قرآن و صدب که منشوی امونکر دی وانا عن المنکری او منکوا دا خلاف دا کارونو دا شریعت لا اس پر بصیر وکم وصبر علاما اصابت. علامہ ابن کثیر مولا ذکر گئی چا حق وائے جو دا حق وینا سرا تکالیب رازی مخالفت رازی نو وید اللہ دا دن ببارک بلکل چرینو بربند دورا ہوسا یعنی آ دورا شہاد نیام نباروی دتی کے نباری چې د دیګې نه هغه به اړوي دا چې دور اوسا چې حق وای رښتیا وای په دام دګلی وای او د چا مخ ملازه او لحاظ بکنهګي او جسم قران او سنت ویلي فصدا بما تو عمر چې څنګه دا حکم شوه دی هغه سبا سبا وایا وارض عن المشرکین دا حالات او زمو دې مګوا دو وقت سارا جدے حالاتو سارا ذان نو بدلوا حالات دن سارا بدل کا او پا دن بانے چی دنو اتارا کلا چی وینا دا حق کے نو وصبر علام آسابک صبر کوا باغی تکالی ببانی چی آغا ورسیگی تاتا تو چه آکو آئینو دا یادو سادا چه تالا با خلق دو گلونو حار ناچه دا تالا یا سادا چه دوست نبریدی شیخ والاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه آکو اینا انسان لخفل نبریدی چه دا چان مخیر رشتیاؤوے با دشمن دشو نو تبی آوائی ما غلط ویلیو نو وینا تا ٹھیک ویلیو او خلقی دا سیم نو وینا دا سیم وکی جاتا حلقا را جگڑا بسر آگلی دا یر دا میده تا رشتی آوائی نو حلقا تا دے رشتی آوائیو تا بدو گرنل نو وینا رشتی آوائیو خوویلیو او خلقو دا سیم نو وینا تا جسم ویگانا دو رشتیا بم لا بلشان وای لکه دو رشتیا وینو دا پار بم لا بلشان داری کئی ایلا وزو داری کئی جوڑا رشتیا دی یو سڑی دا چا جیبو او زر روپای والا جیب نو یستی اتوا دوائی لکه جیب دی والا والا دی ورکر زر روپای جیب دی والا دا و د څنګه وای لکه د دې ورګه څه دی کوي دا و رښتیا ویلي دا ورګه د څنګه په بل طریقه باندې وای رښتیا ویلو کوم لا بل طریقه یې نو دا دی وینا جګ دې خلک حق وای استاد په شانو دا نه چا په شان لکه کتره دا وایا چې دا په شان یو و لکه نو سیز با پرون را جایزو او نن بیسکی نو زبو تا جایزو را پرون یو شیع غلطو خوچنن اتکی نو زبو تا دیگو واما دالا سیدین دی یازم ملایم او بما خلق اتبار کئی چی دیر سوائی نو دیر دیر خبر را کئی نو زلگ ما ستان آجایز جایز کون دا غلط دا صحیح وام چه خلق صحیح او جایز وگنی دا دین دے دا وازی خپلی نمبر جوڑو لی دی خلقو دا خپل نم پیدا کول دی او خپل سیحت جوڑو لی دا خوارو سا خبر نشوا دا دا شیشو دا او دین ندے بس دا او ختمہ آکو آیا اللہ دا غلاری چه اللہ دا نرداو بس دا غلی را ټول دنیا دې رضا کړې دا خلک دې رضا کړې دې ځل دې بیړا غار کړې دا خلک دې الله دې شي بچوړي دا په تکالیف او مصیبتونو باندې دیوانه صبر کول او په حق باندې کلک اوسېدل الا ذالک من عزم الامور یقینا دا دې همت کارونه دې دا دې همت کار نه دا چې حق وای او دغه حق په لړ کې دا ست تکلیف او پریشانی رااله او باغې صبر وکاو او باغ باندې کلک باندې شوې دا ډېر لوی همت کار دی الله دې موږ له همت راکړي او بیا وای بچې حق بوای خدا زینا چې زانه دې پرغون جوړ کړی زانه پرغون نه جوړې ولا تو ظاهر حدکا سر پا عربو که یو بیماریو ها چو پا اوخ بانی برالا دا اصد بے کوک که نچه تا لاس چی دینو دا عالم پا گذیل پا گذیل او بیانه دا اللہ دین او دا دیر غرور او تکبر ندی جا کمی اصد کوک کڑه دی نا دیر سمرتب شد دا علم دی حق وایا اخلاق با خطا دی او خلق دا با اربوز دا پرسی وَلَا تُسَاغِرَ حَدَّكَ لِلنَّاسِ خلق دا اربوز ما پرسو چو اربوز دی پرسو لے او بکناسی خلق رضی السلام علیکم جی درد دیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پا خنده بیشانهی بانی خبره کول چا سرا دو سڑیه دره ملاو شو او دو دره برور دندی پا خنده بیشانهی ملاو شوی دا نیکی دا دا نیکی دا دنده با نگرو جی که اربوز با نپرده او زان یه با تکبر را دن و پیروان دا جوڑه چی زان پیروان جوڑ کرده ده دا سڑیه پدی ندره نیگی دا درنوار اللہ صحابه و دیبا این ادرا لیگه چه دبا زن اوک بوک که او زن او پیرغان جوڑ که دیبا این سڑه ندرا لیگه وَلَا تُسَاغِرَ حَدَّكَ او ما اڑاوا مَقْبَلْ اَنَنْگِ اَخْبَلْ چه دا سی بلد مخاما رازی او دا دینا رازی مخلاسی کڑی دیر تا کبر دو غرور دو جنا ولا تمشي بالارض مرحا او مگر دا بزمک بانی مس مس متکبر انداز کی تکبر با انداز کی مگر را بیان روی کوا وقصد بی مشی کوا بسیر آغلے توا یرا زبادی خفیل زور ورکما اللہ رب لدت وائی چه تجره نو لن تخری کل آرد تزمه کشلوله نشی او کتر اصر دیرو گلو گل که نو لن تبلو آجیبال طولا آنه دو بری سر دنگ دن کولبانی غرونو ترسی دیشی دیو غر پا بیخ کیو دنگا آنی غر دل از یو گورا دیو کتی برابر نی نسل دمرا غرون سلکی دمرا تکبر سلکی متکبر انسان دا اللہ بدیشی حدیث کرازی حدیث بوسی دے اللہ تعالیٰ وائی تکبر زمان سادر دے او دا جسور بزان بانی ہے جی زبی ورشلوم تا ضرور ای متکبر خلق چی دا غی انجام دا زلتی دا غی آخر کی زلیل ہوئی او اللہ تعالیٰ دا زلت پر مربانی مرکی متکبر انسان مانے میں بھی دلے چاہا دی عزت پر مرک بانی بڑھ شرے اور متکبر انسان عزت بائلی عزت واللہ اللہ ورگی خجدہ کے تکبر راشی تو عزت بائلی عزت ختم شی تو مخلوق دزرن اللہ رداغ عزت قدر منزلت آغتنا اللہ باسی ختم شی وَلَا تَمْشِ بِالْأَرْضِ مَرَحَا او مگر دا بزمکا که مس مس تا که مس مس گرده اڑم ازان دی کمدنو لوگ با ترخان جو کرده دا کارم کوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چه خپل خپل بینسے خپل لنگ آغا دیگی بونا برا ساتی زکا چی دا تکبر علاوه دا نبی علیہ السلام وی چې دې ګډون لري پیدا جامه کټوي نو دا د تکبر علامه ده ځکه چې دا د ظلم اجلا عزیزیه کې تاسو دا مصران به دې نه اکثر دي عربو کې هغه یا کم یا دا چې ټولې نو هغه د غیبا هغول ګراخ کلګي دا د زمانه مخکې مصری ولارو نو ما سره یو سعودی ناسو نو آغا تا میروه مایده دا داده چه دا کما مای کندورا چوله دا نو مایده آو گوره ای مایده دو دخ پیپه که پتی دی نو خدا حضان تاو کتل ما تاوی صدیق من این انتا صدق کم زای مایده پاکستانه می ماشاءاللہ آغا چه کلا غموزو کن داو ته شیخ داو ته مخرا وړو نو هغه ته وې دا پاکستاني دی وی او جی په شکل نه وی بدلې وی دې ما دا وای چې دې مصری شیخ دا کوم جامه جلانو دا د ګډون لاندې را او ما ته دا منل یزارې منل کعبین په بنار چه کم لنگ کم پا جاما کم پنسی دیگی دون اللان دی ناو پا جہنم کی اور کے بھائی اور کے بس رضی حدیث دو ارتوی چه دماتا دا نبی علیہ السلام حدیث ہوئے آغاوی چه فجزاہ اللہ من را آمیسرے وائی اللہ دل آجر جزا بدلور کی مائووی کتا ہے پاکستانی تا ویلے اس پر مارین نہیں بولو او سعودی و دوائی و شیخ و بکیگ اما زمان جامعه چه راغا بروک دارا زوم غلط کن و تام غلط کری او دیا پاکستانی سیو وی وی زمان سار دوارو وی زمان جامعه بروک دارا وی دا زمان دا پارم وی نه دا سار دا پارم دا دا مصره و دوائی در دی اللہ جنور کی ابیا با جامعی ردین ازان لجوڑو نما در سعودی وی تاواری در نمایاو شوام مرد ای بوشوی بی مایاو می طالب اللہ زمان طرف اما جنور کی در طرف بدرم اللہ جنور کی نمای عربو کی خدا صفت دی کار سمرم خراب شی در چه قرآن و عدیث و دوائی نو خبر دلمانی پاکستانی در قرآن آیتو آیا د خپل طبیعت مطابق د هغه معنی بدلی د الله د نبی د حدیث مفهوم بدلی د خپل ځان لپاره وې دا هو دا مطلب نه دا مطلب دا وې دا دي چې اوس یو بل مره دروځه زنانه او کېنو هغه بنځي او چا دکړي زنانو پنسی دا آغای دیگی دولا برای زنانو آغا دیگی دولا کاتشو لیلا نظر آتاه بندی نظر آتی شیطان دوم را رامیده چه کم کار دا اللہ نبی منع کرده دا شریعت منع کرده دا آغا کار گئی پنسان بان زنانو پا رو کم دے چه دا آغای یو دیوا پنسو کے بندی پتی اغی دا وای دا دا پیشن دی وای هتو گیتای اخکارا کا دا نارینا گیتای اغا با اخکارا بی اغا تو ایتا پتی کا حالانکه حدیث پی زمرا سخت دی تکا معلوم شوا چه پیغمبر وای دار تکبر علامه دا تکبر حقام دی او دا اللہ نبی وای چه کمی گیتای پیسو کے پتی نو داو پا جانم کس وزی دې زموږ په پلی دا ګذرې مې د خپل جانم د ښکته کړی چې دا ګډې ولا څه ده مله په ټول دې جنت کې دې دا مطلب دی دې دا وایي دا انسان به جانم ته دی دې بر دې زلا ته جانم ته دی دې کې ټول لا ته تا قبر نه خلا ولا تمشي په الارض مرحا إلا الله لا يحب يكن الله تعالى نفخي كل مختال هر یو متکبر کې دې په خپل چال چلن کې را تکبر مظاهره کوي د خپل کړوړونه د تکبر مظاهره کوي فخور لوی ګون کې جنازي او لبل مخ کې لا غټي غټي خبرې کوي غټي خړې موږ درنازي دا پلانې چاګنه له بنده سوا کنه را زماني کې خاص کړي او دې پلانې سو دیسو هدا یو حرام مشو اغستي او دا پلانې چاګنه را راځي کې دا ځل را کنه لا زماني کې خاص کړي ما یو خپل دې ستړي شو وې بس کا ته ما ورځو مو ته نه چلې را لګنه یو وخت نه دراو زوښه نه نو خو زمون مې نه وي ما بس په آرام کې راغلم د پد راجستان دی کړي لوي سړیو ډېر لوی جاګیندارو کې دا دیو ته خو نه بس ناز به زمون داسي او ما داسي او پلان دې کې داسي او داسي دا لوی لوی خبره وکړي بلوا سپګ غني صحابي وايي يا رسول الله زما خدای ډېر خوږي چې ز خپل کپړې خیس و پاکم او خیس و پاک و درشی مزیداری شی از ایواوندم نمال خوند را کری او جزما دا اسوارلی چابک او خمزیداری خمزیدار تسمی و تا چه خوند کئی مال مزار را کئی یا رسول اللہ دا تکبر دی نبی اسلامی نا تکبر دا دی تکبر دا دے چه حق در بانی بد لگی احق دباوے او بل زلی لگانے دا تکبر دے چه بل دسپخ کاری و بل دسپخ ہوئے دا تکبر دے زاند دا غرق کاری زپلانے موڈا سوک دے زپلانے موڈا سوک دے دا شے نبی علیہ السلام و دوی دا تکبر دے دید دا نصاری خجا ما وصل خب ذات و خوکول نبی علیہ السلام وی دا تکبر نده داو چه اللہ روانی کمی احسان کرده ده و اما بی نعمت ربی کا بحادث چه دخبل رب در روانی کمی احسان شوه ده نعمت شوه ده اوخ کارکا چه دا بما اللہ احسان کرده یو صحابی نبی علیہ السلام ولی ده بسر زردورو بخبوخ بیابلو اخواری کبری چولی نبی رسام و دیوانی سے درک دینے لگی وینا یا رسول اللہ خدا اللہ فضل اللہ رابانی نبی رسامی بیار دربانی اولی دیشی کارا چی پتہ ہو لگی چی آو دبانی اللہ فضل کڑے دے اللہ بھی احسان کڑے دے خود دین پارے نا چی پا بل بانی قلب پر دریشی دنو آرخ کارکی دین پارے نا دین پارے ان الله لا يحب كل مختال فخور واجده بمشيغا ميان روي گوا بدلو خپلوکي واجد بي مشيغ ميان روي گوا بدلو خپلوکي سمات لبا دنا جوړ خلکو په شانو مو کړبا چې بيمارانو په شان دي رواني دا جوړ نه جوړ کېږي الکرا دیور یوسه کډه را وټه تقوا سره تقوا دې ده ځو تمارېلو مولانا محمد امام شبیر مولا معرفت القرآن کې لګي یو نوجوان روانو داسې خوار روانو داسې ځان یې اجزه جس کړو سره کدا کړو د وګې درشن عمر فاروق رضی الله تعالی نو اخر تیز مزاج خاوندو چوس چابک او اغل آس کے بار مالی چابکو کورا چابکو ساہو دی علک دے وے دی خوارا شخانا جراش وی نا جوڑے وی نا جی چاوی جی دے کے لیر آٹا تاکوا یو دو چابک یو وی نیغ کردا یہ تاکوا دیز دائی تمہاری فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا جن اشاراو کرا وی تاکوا دیز دائی دا تقوا نه راځتا وګیر ایستی دیو لکه نه جوړ خلکو په شان دي ګرځي ها دا جوړې ځنه یا بوډا شي کمزور شي هغه غریب دا کمزورې دی او جبرورو ګرځي او دا الله خبره ده او دا چې نو سپینه دو پټرې ځان نه توګړي یو دارو رو قدمونه نازک نازک اخلی او داروانی دا منه دی شریعت دی دا شریعت که منه دی که دا مسلمانان و نوجوانان دازه شو او با تا اندوان بیرانی میده دی سطح او باسی که دیو گو تا بولا توپ وی دیو بخک لک لگردی سم مجاهد مجاهد بگردی او خکی دینو دیبا زان دازه نکنی جو بس زان بیچی دینو بس زان نبی جیدنو خوار پیشو جو لکڑی وقتی دا بیمشی کا امندی بم لیوی چه خلق در بانده لیوانی کو مالو کی چه دا لیوانی دی وقتی دا بیمشی کا زمونگی و ملگره و مونگ دوی پنج بیر نتلو بیما بسر امنده ہوئی بیما بسر امنده مواده پا کلارا یادارو جادا منده موارا ا مشر زړه وې دا ويا او بیا وګاړو منډه و منډه واري او الکان دا دروانو ګړډي کې ماده وې دا کاکا منډه و له وای مایدا لی ونه و هغه واورې د یک دم بده و دې دا واده را باندې جدا وکا ماده دې ونه کار نه کې دې رمضان دا وګوره اذان یې منډه دا وګوره مشر زړه اوسم په قرار تک نه اوس موږ منډه و لراګي دا یو رس خونه را چه مونگو مندیو دا مو مجبور سلوی خرد دیدی ها چه مونگو بده که مندیو دا کاربام لگه خام و حضب داریگه سرا خام یا نروی سرا که ستات لو که تی ازت مخ کاری که نه نجور کاری انلی و نیخ کاری چه دا ویسا که مکل سره ده مندیوی نه نه نه که خود رو درو رخ کاری وقت دا بی مشکی کا میان روی کوا بدلو خبلو کی وغز دا من سوتی کا او خد سا دا آواز پل می پل کنازی نو خریگا ما چو خریگی او آواز دی ضرورت نسیوار آجستی او بی مکسر کلا نا کلا دوچت آواز ضرورتی د ضرورت په وخت کې بوجه دا خبره کول هغه ټیک دی خو به ضرورت چې وی اواز راځي دې د امنه دي شریعت دی زګه چلا و الا الکرل سوادی یګین دا ډیر نه کار دا وزنو نه لصوت الحمیر خامغه اواز خرابه دا ولې وی دیجی دا آواز را با زیده سمت دکی شیطان خود در دی آواز را یستوست فایدت مطلب شده دازه بی مطلب آواز را یستل دادا سیدی لکه دا خر آواز شی دا یونی ما اخبال متبری دی آواز که اومه کناسی گنا دوچه دی خبری با کئی که خلقو جی دا معتبر دی اللہ تعالی وی خاری دا خار بچان بی مطلب آواز رایست دی انسان جور شا سمی خبری کوا پا طولب آنی خبری کوا اومد دم را پرورو که خلق گور جی دا دستووی اومد دم را اوچه ها چه خلق وی دا دیوه ناسه کئی دا خلق شانی آواز را استه دی نا نا نا دا دفتا حضیب نا بار خبری قرآن شریعت انسان دا تا حضیب خی که محضب انسان روشا اِلَّا الْقَرَ لَسْوَادِ اِقِنَا نَا دِیرَ نَا كَارَ دَا وَزُنُنَا لَسَوْدُ الْحَمِيرُ خَامَخَا آواز خَرْوِ الم درو آیا نوی نئی داسو دلائل یکلی ان اللہ آجی اکنن اللہ تعالی سخر لکم کارکی لگولی دی داسو لرا ما فی السماواتی و ما فی الارد آغسا جدی باسمانو لکی او آغسا جدی بزمکا کی اللہ دلکارکی لگولی دی تاسو د بار الله ته به ګړې دي کار کې نور دا وګوره په کومه ډیوټي لا وله ا کومه ډیوټي جو دا والا ګړې دا درنه پورې یو من سګل هغه کې آفا دی خو شو سومه دا وګوره میاشتې دا دا دې ټول سيزونه دا وریاز وګوره دا نور سندونه دریاونه نیرونه وګوره دا ټول الله دې انسان خدمت کې لګولې دا الله دې انسان خدمت کې لګولې الم درو ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض اچي الله دې له کاونه وباسي نيو ميخه نه له ميخه دا ټول معنی ری بو در رسول کړی چی یو میخا سیرش و گناو رو وطا دا طول مانی رئی کلی بوتا سون اکلیش او دا طول سیزون اللہ جا دی انسان تابی گری دی او کابو کی وزا روستی دی دا اصو گورا سمرا طاقت ورشی ادی خلی گیری والا امرونی اچولی دا ایو دا لسو کالو ماشون پی دا بادا ناسی اغوال اواقی تاوی را تاوی اپلالی اتی تاو را اتی سمر روی غرشه ده اللہ تبارک و تعالی تابیگری وی سبحان اللذی سخر لنا هادا چی پس فرلائی کہنے وایا باقی دا آغا ذات لا چی مملے دا شی تابیگری ده دا زیدون اللہ مولا تابیگری ده وما کننا لہو مقرنین وچاره الله دا موږ له نوې دابې کړې دا موږ په کابو کې نشو راوستي دا الله موږ له دابې کړې دي الله څومره احسانات کړې دي په موږ باندې واسبا علیکم نعمه اسبا غویل رابان سیرا کړې دي په تاسو باندې رابان سیرا کړې دي واسبا علیکم او رابان سیرا کړې دي په تاسو باندې نعمون امتون اخبالو ظاہرتاں و باطنا آفت او خکارا او پت پت بلا نعمتون جاد انسان تخکارنو بی او خکارا جاد انسان بینی پور دا وریض دا منگا دا وریض خکاری دا او پتی اللہ تبارک و تعالی دینا باران را شروع کی مونگی اوینو بلال وریض دا باران بکی پت دے کاری گی دا غرون دی بدے کے دل دا سمرہ سمرہ کودایانی بکی گی گی مختلف قسم سیزون دینا روزی کادا گیس دا گورا پت دے داوے زمانگا تر گرون بورے پنلکو کے راو را سیرہ دین دی آغاو گوری بیا پی رول دی او ڈیزل دی او پلانی دی او ڈگلے دی آفت نعمتونا داو بو گورا ساکیب نسار وی وا دی بی وی داو بخط بی مولا وی انجا دا نومی بی سمنا لی زانی لوی پی روان جوڑ کرو آغا کپنو والا غریبانا دو ببر آکو لی اوی دی بچی دنو لیٹر بسی روپای ورکای دیوی زمانگا و بخط میلان دی زخیره را لخط میلان اوی دا زخیره دی بلار پیدا کرده و داو یه دنیا اللہ عباده کرده دا زخیره دی عبود لان دی دا او دا استعمالی گی دا سو خط مولی شی بلی ورلو که که وی دا دیمونگا و بخط میلان یو بکم دا خط میگی و آز با علیکم نعم روزای رتم و باده رابان سیره گڑی دی با داسو بانده اخبر نعمتونا خکاراو پتا بیاوم اللہ وی ومن الناسی او زنی لخلقنا من ناسوگ دی جو جادنو باللہی چی جگڑ کئی ببارات توحید اللہ تعالی کی آغا ذات چی دا نعمتونی در بانده رابان سیره گڑی دی دا اغر توحید مسئلہ بیانو دی برازی ماری دا بدا اللہ سچے دا ولې دا مسله بیان ده لکه موږ په څه دښمنان یو زمونږ بل ګناه سره موږ د سوکو خای خدا الله ر توحید نه مشورو کړي دا پنځ بیران ډیر ناکار خلق دي ولګه ول ناکار دي دا الله توحید بیان دي نو نه څه ګنا کړي دا څه جرم کړي دي چا ته دای ویلي دي چې دا تا کوم پټه دي دا زما دي نیکو دا پرې دا ماتا دا دې چې کوم کور کې اوسه دا زما د پلار دي دا پرې دا ماتا چې دا دای ویلي دي تا دا چې کوم اشکرای برادر اوړی کې کومه ډوړی ده نو دا چې د ویلو چې دا شکرای ډوړی ده زما د کور راوړی ده تا ته نه زوړم تا د لاس نه چې د ټوکړه غوښته ده چې دا راکړه دا به زه خورم ته به نه خورې څه داوانې راکړه دی او قرآن وایي کنه دا ګناه دی دا الله توحید بیانې دا ګناه دی نور اوسه ګناه نشته تا یې څه ګناه کړې دا ته ویلې چې په دې لار باندې را دي دا زما لار ده په دې باندې را دي استاد جی تبا په دې پولا باندې نه وي دا زما د پلار پټې ده په دې پولا مرا ده وې دې دې ته تا ته دا له سر نقصان کړي او نقصان هغه یې دال کړي قران بیانې دای ګناه دي او قران کې د الله توحید بیانې چې د الله توحید نه بیانې او ستا بشانی او دا اللہ توحید نا بیانی تو چاہو قرآن وائی نا بیانی وقت دی او جستا بشانی نا بیانی او دا اللہ توحید بچا بیانی بیانی بدی شی نور سدی دا آغ خدای بدن دل لرکڑ دی دا آغا بدن آغا چی دین استا دی آغا دل لرکڑ دی دا آغ خدای پسترگو بانی دیدل که چا آغا دل استرگی درکڑی دی دا آغ خدای پا وگونو چه آغا دل وگونه لکنی پا غیه و ریزل گه دا آغ خدای پا خلوانی خوراکی چه آغا دل خلو در کرده دا جبه در کرده دا آغا دل اخبه در کرده پا غیه کرده آغا دل مازغه در کرده اکل بگی دل اچوله ده بیا چه دا آغا خدای توحید بیانی گلو جگره که او بلد جلو کرده دومره نمک آرامه اللہ وی یو جادلو باللہ ہے جگڑا کئی دا اللہ دا توحید پا بارکی بغیر علمین بید سیلمنا تا دا غصد دلیل پدی بانی چی تر آزے او دا اللہ دا توحید دا مسئلے مقابلہ کی فصد دلیل مقابلہ کی فصد دلیل ہوا چی دا مسئلہ غلط را دا اللہ دا توحید دا سیلمنا دا غشتے بغیر علمین بید سبوینا څه دلیل یې کړی خو دا غنښته ولا ودنا به زیدایتنا څه دا دلیل یې کړی نشته ولا کتاب منیر او به دا کتاب روحانا د دې قران مقابله کې دا د قبل یو کتاب شته چې دا قران کوم مسائل توحید بیانې چې هغه د دې مخالف خبره کوي جاءت الله کتابی او غره دی خلاف خبره کې اشتیره زغات نه نه زغات دلیل وحشته نه نګلیشته نه اګلیشته او مقابله کې د الله رو توحید د مثالې نما کرامه او الله رب لذت وای جواب سی دلیل اقلی دلیل نقلی دلیل وحی نشته او تاسو کو کول مخالفت کې ویول لازم مشران غلط وی او دا زمان مشران و غلط کل تا دیده نوشی پیر بابا لطلو نو دا اغی غلطو دا دسته غدلیل بی و اذا کیل لهم او کلا چو ویلشو دیتا ویلشو دیتا اتبیعو لگی روان شئی ما انزل اللہ دا بزی چرا لگلی دی اللہ تعالی قرآن بسیزا دا اللہ نبی بسیزا قالوا نوایدای بل نتبعو نو روان یمونګه ما وجدنا علی ابانا دا پسې چې مونږ دې مونږ بای باندې خپل مشران مونږ خپل پلان کې به روان زمون مشران جو څه کول استاد ودان په منبر نازي په ایماندارو دا خبره او خبر غور واوري نوی مولیان راو دیدی او دین طول تباکر دیدی خبری ممانی مشرانو جسکول آغا سکوی هغه خپو ایدل او خيارو د مشرانو زړه لار راټینګه کوي ما دې وې نو ما دې مشر په دې پردي موټ ها موټ او پردي نری او پردي غنم به راړبل او راړل به د شپې څنګه ما کار کې مرغوز کې وزنانه و کول دوا مرغوز کې مشرانو تشپی براو ودلو نو پارد بانی بیاس دیوی اغا بیری بلی سار بچ زمیدار دانی بیاس دوکو کوئی که برا دوا دا غی لگا یو بزرکو که پولی دا غی کارو کون دوا دا غی دا ارد بیاس دوا اغیر بلیو اغا تشپی راو دیده او گیر جا پیرا جا سمرا ردونو دا غیر طولو بیاستی ری بلی بی سهار الانونو شو جرگاوا دکلی اغیر چیل بسر که اجری درالا اغیر مشران نازو او طول لاغا پرکووالا دا حلکووالا مشرانو وردیو پختنو نرانو بادرانو دا تازو جوی دا کندو ها جزوانانی نوی دا غید آردو ها بیاس دی کارا خلق هوری بی او دا غید دا پوست کولو سوگنی داو چه دا جرگا کلو چه دن دا طول را گون شوی جستازو دا ردونو جرف ها بیاس دی آغاش لدلی شوی دی نن طول را جمع شوی بختانو وی نرانو بادرانو وی دا ماری بلی دی طول دا دقی طولو سرون کتا کلو او بیا به سوکای کو یی دا ماری بلی دی چې کدا نرزو بیا بدري نه بیا زمانه به ګنار سوچته مال له دې ټول کلی بیا ستری بلی دی کدا و دې د نرزو بوای ا بدري و دا وای نو هی خدا کارو نه کول ته دا کا پکې مشرانو زړل راټینګا کا دیو بل سارول او یانو له بزار ور اغا زمیدارو لگه ده بل غویل زهر ورکلو دشپی نو خپل ساروی جو خپل غوی اغای ده خپل سین ده غولی پا میس که درده و اخور خو اکثر دیوال داری کنن شهر ده ده ده زهر رونده دی اچاله چه غوی مرکلو اغلوی دانکارا اغای زهر پیره و درده ده اگه زهر واچول اپا دیوال رو جد شو اغا دانگه چی دنو اغا ده درو رسولا اغوی دیو گردول اغا بیرا اغا او خورا اغا ده که مردار شو دا کارو نکوز دسته مشرانو بد نمم نران پختانو ده پختو معامله گلیر نرانو خود دا کارو نیم کول دتا با سکه دا با بیادا کارو نکی که دا مشرانو رل را دنگا که اغای خودیو بل خویانو لدار ور کول دوار کے وزار دا کار وجه سڑیا تا وایس تک تو ممی دو خویا تو وا بل نتبعو بل کے روانیو بم ما وجدنا علیه آبانا آبزی چمون دلیو من باغی بانی مشرار قبلو ای غریبانان بزانو وجو یو بل بونیر نرالی ابیداد کلبی میادی انا غلب غندی دا کول بل براره بیداد لنگیم میمه آده ولکا میاد افتادی کسو کو پتا نلگی او داد سواد نراغلی ده او داد دیر نراغلی او داد بونیر نراغلی ده ساداگان و غریبانان دا کارونی وزارا کول دل پلار نیکا لار را تینگا کرده دا دا دیل پارا چه پور که و معشومو شو او جا ده زمیدار و بخپلا ماشوم لبانگوی پا دوی مدره مرد با ماشوم مرد شوستا جی زمانگا ماشوم مرده اجنازه کلی ها دکرا پیدا شو یا جی پرون نابل رد بانگ ورد چاله رو اینچاولا بانگ ورد ورد جنازه کئی دا عددی دینو دا عددی ایمان ماشوم بجی کما کوسا کې شه او دغه کوسې مګه د بوستاجي ګرځې درا ګرځې ده ټول به ماته وایي چې باندې وایې استریا دا کارو مونږ رالو مونږ ته وایي چې ناری نه په کور کې نه نو زنانه دی ولا بانګ وای او کچا دی مسلې دا غلطه وې نو راي ولې مار چې ناری نه په کور کې نه زنانه دی ولا بانګ وای او چې بل زنانه نه نو چې د کوم زنانه ماشوم شوی دی هغه ولا بخبل وای او کچا دا وې چې دا مسلې غلطه کړې دا مال راولې چې دوه سرګې کولاو مونږ دا ګناو وګړه مونږ دا څه ګناه کړې دا زمون ګناه ده چې ها دا ټیکس را ختموي نو په پیدایش باندې هم ټیکس په بانک باندې او په جنازه باندې هم ټیکس نو په مړی باندې در کرم ټیکس په پیدایش در کرم ټیکس نو مونږ رښتیا وې د مونږ ګناګار اصل اصل زمونږ اصل ګناه ده ورغه بنیادی خبره ده شیخ عبد السلام ته ابراهیم الله تقریر کوي وای کوم دا خبر یو مان نه دا خلک راځي دا ټوله مسلې مانی او کدا مسله موږ ومانه چې دا ټول ټیکسونه جایز دی ورګوي بیا نور خبرې وي خلک مانی او لو کان شیطانو اگر کو شیطان یدوم چرا بلل دی لا عذاب السعیر عذاب سدون کی دا اگر که شیطان اغیی پا غلط الار رم کرو او پا غلط الار روان کرو اکی دی خرابی وی دی غریبانانو او جماعت که بی اتانا چولو طالبان با جماعت که گڑی دلوی بی دی دا پیغمبر رازی شیطان و دا خبری و تا شیطان خسته کروی دی ویزه دا خوطلار نی که پلار روان ای غریبانان خداو کودا که یو بابا چه ده جماعت که بانگ ویلی و دری رضی زامن ده کونه نو رو دی چه و ده وکران و دادو چه ده وی وی خوری با مونگ روزو وی زمونگ بابا بانگ نده ویلی پختانو میلا بانگو نوی ده ده آغا مشرانو خبره کئی دری رضی زامن ده کونه نو رو دی غم وار کنه دری رضی غمی کنه ده شرم ده چه زمونگ بلار بانگ ویلی بی بابا بانگ نده ویده ویده تا سوری دل نده خواهی برا وزمونگ ده کورا دیلوی شرم شو بختانو بانگو نوی دیده بزان باق کاری ده دیوی ده پلان نیکه در اللہ را دینگا کام اللہ دی زمونگ استاسو اصلاف قرآن و سنت بانیو کی اللہ دی زمونگ اقاید و اعمال ده قرآن و سنت مطابق کی اللہ دی زمونگ تولو نرزاشی و اللہ دی تولو لے وارو گناونا ماب کی اللہ تعالی چکم مومنان مسلمانان غریبانان ناکوئے ہو اناکوئے پدی حالات کی دلی دی اللہ تعالی بخراؤ کا